Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. 16 już minęła. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 29 dzień czerwca, piątek. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Artur Wertowski. Nie będzie przymusowej relokacji uchodźców. Powstrzymaliśmy presję wielu państw, tak mówi szef polskiego rządu. Lekarze z Krakowa uratowali mężczyznę z poparzeniami niemal całego ciała. Nie miał żadnego rokowania na przeżycie. Wielkie sprzątanie szlaków tatrzańskich. Po to, żeby ani jeden papierek, ani jeden niedopałek papierosa czy butelka plastikowa nie zostały w górę. Nasze racje zostały uznane. Nie ma przymusowych relokacji uchodźców, mówi premier Mateusz Morawiecki na konferencji z dziennikarzami po szczycie Rady Europejskiej w sprawie migracji. Powstrzymaliśmy dwuletnią presję ze strony wielu państw. Zdołaliśmy zabezpieczyć też jedność naszego regionu. Ta jedność dzisiaj w nocy bardzo mocno się przydała. Przekonaliśmy po prostu do naszych racji, że model relokacji uchodźców nie może polegać na zmuszaniu państw członkowskich do przyjmowania uchodźców wbrew woli suwerennego państwa. Stanowisko Polski jest od dzisiaj w nocy stanowiskiem Unii Europejskiej. W poszczególnych krajach powstaną centra kontroli imigrantów, w których urzędnicy sprawdzą, kto kwalifikuje się do azylu. Ci, którym zostanie przyznana międzynarodowa ochrona i otrzymają status uchodźcy, będą czekać na przyjęcie przez unijne kraje. Nie będzie jednak ustalonych limitów dla poszczególnych państw. Rozdział uchodźców ma odbywać się na zasadzie dobrowolności. Na takich ustaleniach zależało Polsce i pozostałym krajom Grupy Wyszehradzkiej. Turcja tymczasem grozi zerwaniem umowy w sprawie migrantów, jeśli Unia nie zniesie wiz dla obywateli Turcji. A szef MSZ-u w Ankarze zażądał też dopłacenia kwoty brakującej do 6 miliardów euro kompensacji ekonomicznej za przyjmowanie przez Turcję z powrotem na swym terytorium uciekinierów z Syrii. Według najnowszych danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Turcji jest teraz 3,5 miliona Syryjczyków, to więcej niż gdziekolwiek indziej za granicą. Groził, że ma bombę, został zatrzymany na lotnisku Domodjedowo w Moskwie. Część portu otoczono kordonem. Po incydencie rzecznik lotniska Aleksandr Łasow zapewnił, że alarm był fałszywy, port działa normalnie, a loty odbywają się zgodnie z rozkładem. A źródło w służbach ratunkowych poinformowało agencję Interfax, że mężczyzna jest chory psychicznie, może być pociągnięty do odpowiedzialności pod zarzutem fałszywego zawiadomienia o akcie terrorystycznym. W 2011 roku w samobójczym wybuchu na tym samym lotnisku zginęło 36 osób, ponad 180 zostało rannych. A teraz sukces krakowskich lekarzy. Uratowali poparzonego 20-latka. Mężczyzna z Dolnego Śląska miał oparzenia prawie na całym ciele. Przez blisko 100 dni był leczony w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym przy szpitalu imienia Ludwika Rydgiera. To pierwszy przypadek uratowania tak mocno poparzonego pacjenta w Polsce, jeden z pierwszych na świecie. A 20-latek po wybuchu gazu w mieszkaniu doznał oparzeń drugiego i trzeciego stopnia, 95% powierzchni ciała i dróg oddechowych. W ciężkim stanie trafił do Krakowa. W ciągu 98 dni pobytu w szpitalu przeszedł ponad 20 zabiegów, m.in. przeszczepów skóry i zmiany opatrunków, mówi dr Anna Chrapusta, która kierowała zespołem medyków ratujących mężczyznę. Udało nam się z tej ciężkiej fazy choroby wyciągnąć pacjenta, który według wszelkich podręczników nie miał żadnego rokowania na przeżycie. Kluczowe operacje, takie, które wpłynęły na jego życie, to jest mniej więcej 5-6. Lekarze najpierw przeszczepili fragmenty skóry z niepoparzonych części ciała, następnie przeszczepiali specjalnie wyhodowaną skórę. Skóra 20-latka była hodowana w banku komórek Wydziału Biochemii, Biotechnologii i Biofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. A dzisiaj mężczyzna w dobrym stanie opuścił oddział oparzeń, pozostaje jednak w szpitalu, gdzie będzie przechodził intensywną rehabilitację. Co roku wynoszą z tatrzańskich szlaków kilkaset kilogramów śmieci. Już po raz siódmy w ramach akcji Czyste Tatry 5000 wolontariuszy przemierzy Tatrzański Park Narodowy i zbierze śmieci pozostawione przez turystów. A wolontariusze na szlaki wyruszą jutro, ale akcja oficjalnie rozpocznie się dzisiaj na Równi Krupowej w Zakopanem, mówi Krzysztof Gaweł, jeden z organizatorów przedsięwzięcia. Dla naszych wolontariuszy powstaje pole namiotowe, bo wolontariusze będą się zjeżdżać z całej Polski, tak żeby już w sobotę od rana, pierwsi wychodzą o 5 rano na szlak, mogli wolontariusze w pełni wyposażeni udać się w góry. Wszystkie szlaki tatrzańskie mamy w planach do wysprzątania, do przemierzenia po to, żeby ani jeden papierek, ani jeden niedopałek papierosa czy butelka plastikowa nie zostały w górach, żeby Tatry były czyste. Akcja wpływa na myślenie turystów. Z roku na rok śmieci jest mniej, zapewnia Gaweł. My stawiamy na edukację i na to, żeby młodemu pokoleniu przede wszystkim powiedzieć, góry to nie jest miejsce, gdzie można śmiecić, góry to nie jest miejsce, gdzie zabiera się plastikową butelkę czy opakowanie pożywności, gdzie się ją porzuca. A w pierwszej akcji wolontariusze zebrali 1,5 tony śmieci. Rok temu 230 kilogramów. Kończymy serwis Trójki. Na skrót zapraszamy o 16.30. Dwudziesty dziewiąty dzień czerwca to 180, proszę Państwa, dzień roku. Do końca roku pozostało 185 dni. A słońce wzeszło o 4.17, zajdzie o 21.01. Dzień będzie trwał 16 godzin 44 minuty. Będzie już krótszy od najdłuższego o 3 minuty. Co pogodowo? W nocy z piątku na sobotę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, początkowo duże, zanikające przelotne opady deszczu. Miejscami także burze. Temperatura w nocy minimalna od 7-8 stopni, miejscami na północnym wschodzie oraz zachodzie kraju do 12 na południowym wschodzie, nawet 14 to nad samym morzem. A wiatr umiarkowany, porywisty, północny, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. W czasie burz wiatr porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 złotych. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 złotych. Żegnamy reklamy. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. Czekamy jak zwykle na listy zd3@polskieradio.pl. Co do 19 dziś. Przymusowej relokacji, jak słyszymy, dla państw Unii nie będzie, ale problem imigrantów pozostaje. Uciekinierzy będą kierowani do ośrodków kontroli migrantów na terenie wspólnoty. Ci, którzy się będą kwalifikować do przyznania azylu, będą czekać na przyjęcie, ale nie będzie ustalonych limitów dla poszczególnych państw. Wszystkim już niebawem wyjeżdżającym na wczasy będą przysługiwały większe prawa. Jeśli gdzieś w danej okolicy jest zagrożenie terrorystyczne, wybuchnie wulkan, będzie trzęsienie ziemi, wtedy klient może z takiego wyjazdu zrezygnować i także nie płaci żadnych kar za odstąpienie od umowy. Uwaga, proszę Państwa, policja zapowiada koniec z pobłażliwością dla kierowców rozmawiających przez telefon. Kierowca, który rozmawia przez telefon, jeszcze dodatkowo wykonuje na przykład operacje na liczbach, czyli angażuje określone struktury mózgowe, które powinny być wtedy zaangażowane w kierowanie pojazdem, jest bardzo narażony na popełnienie błędu, co na symulatorze widać, bo wtedy, gdy wprowadzimy warunek jakiejś postaci wybiegającego dziecka, nie ma kierowcy, który by tego dziecka wtedy nie uderzył. Studio Mundial, jak zwykle po 16.20, a ponadto także o rejsie Daru Młodzieży. Nasi reporterzy kończą rejs, a powrót, jak wiadomo, na lądcy może być zaskakujący. Jak wchodzę do domu, to normalnie czuję taki, ta przestrzeń taka, nie? My tu mieszkamy w tych małych kabinach. Ja mówię, zobacz, jak tu jest szeroko. A potem przez 2-3 dni ja wychodzę, czy z łazienki, czy z pokoju, czuję to bujanie. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. Wyjątkowo chętnie w tym festiwalu uczestniczą aktorzy. Nie polega na tęciu w rurę ani czerwonych dywanach, tylko na takim najpiękniejszym spotkaniu człowieka z człowiekiem, artysty, który mówi nie tylko do nas, ale i za nas. Po 17.20, jak zwykle w piątek, Co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska, program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Hej, będzie marsz! Tutaj zgoda! 50 rat nam się podoba! Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. I odkurzacz bezprzewodowy Philips Speed Pro Max z nasadką 360 stopni z podświetleniem LED za 1649 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 000 złotych.

To piosenka dnia Be Kind i Oxford Drama w programie trzecim w audycji popołudniowej. Po trwającym prawie 9 godzin maratonie negocjacyjnym unijni przywódcy uzgodnili nad ranem w Brukseli wspólny dokument dotyczący migracji. Wspólnota zdecydowanie odchodzi od relokacji na podstawie obowiązkowych kwot uchodźców. Zaproponowano szereg innych nowych rozwiązań. To dobry kompromis. Osiągnęliśmy to, co sobie założyliśmy. Mówił o porozumieniu w sprawie unijnej polityki emigracyjnej premier Mateusz Morawiecki. Bo ustalenia mówią o dobrowolnej relokacji i o reformie prawa azylowego, która ma być akceptowana na zasadzie jednomyślności. Uciekinierzy będą kierowani do ośrodków kontroli migrantów na terenie wspólnoty. Ci, którzy się będą kwalifikować do przyznania azylu, będą czekać na przyjęcie, ale nie będzie ustalonych limitów dla poszczególnych państw. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dyskusja trwała od 2015 roku, kiedy to Unia zalana została falą emigrantów. Codziennie płynęły takie doniesienia. Trafiliśmy na 14-metrową łódź, na której przewożono około 500 osób. Na szczęście nie było ofiar, ale wiele osób było rannych i chorych. Kolejnych 2,5 tysiąca syryjskich uchodźców przypłynęło rano do greckiego portu Pireus na pokładzie promu pasażerskiego. Setki ludzi koczuje na ulicach Belgradu, zamierzają jechać dalej w głąb Europy. Zamierzamy dostać się do Węgier. Nie wiem, jaka jest sytuacja na granicy. Węgry. Powstają kolejne metry ogrodzenia na granicy z Serbią. Nie wiem do końca, gdzie chcemy jechać. Być może to będzie Norwegia albo Niemcy. Niemieckie służby przygotowują się na falę emigrantów. Organizowane są miejsca w ośrodkach i organizowane są miejsca, gdzie szybko załatwiane będą formalności. Francja, Wielka Brytania. Państwa zawarły umowę o współpracy w obliczu kryzysu nad kanałem La Manche, gdzie gromadzą się imigranci. Pierwszym pomysłem było przyjęcie wszystkich bez względu na to, czy są uchodźcami, czy emigrantami zarobkowymi i relokacja według kwot do wszystkich państw wspólnoty. Pomysł szybko okazał się nie do zrealizowania wobec sprzeciwu takich państw jak Polska, Węgry i Czechy, ale i ci, którzy na kwoty się zgodzili, też z przyjmowaniem uchodźców się nie kwapili. Wspólnota jest gotowa przekazać Turcji około 3 miliardów euro. Jeszcze w październiku 2015 roku podpisana została umowa z Turcją. Z nieoficjalnych informacji wynika też, że Bruksela zapowiedziała przyspieszenie negocjacji w sprawie ułatwień wizowych, a w przyszłości zniesienie wiz. Mimo tureckiego puczu i innych problemów na linii Turcja-Unia Europejska, umowa działa i udaje się powstrzymać falę uchodźców płynących przez Turcję. Ale sytuacja od doskonałej cały czas jest daleka. Po ostatnich wyborach w Austrii i Włoszech głosy nawołujące do zaostrzenia polityki emigracyjnej stały się bardzo głośne. Włochy i Austria po prostu się zapchały emigrantami, a na solidarność państw wspólnoty liczyć nie mogły. Mamy jedzenie i wodę dla tych ludzi tylko na 2 dni, ale nie możemy tak pływać, bo okręt jest przepełniony. Ludzie śpią na pokładzie, nie ma gdzie odpoczywać. Spektakularnym sygnałem była epopeja statku Aquarius, którego nie chcieli przyjąć Włosi i Maltańczycy. Oczekujemy wreszcie gestu solidarności od reszty Europy, bo ona także powinna wziąć na siebie skutki kryzysu emigracyjnego, a nie zostawiać nas samych, tak jak to jest przez ostatnie lata, komentował włoski premier. Decyzje wczorajszego szczytu przynoszą nowe koncepcje, ale czy za chwilę nie będzie awantury o to, kto zorganizuje, a kto nie chce centrów kontroli emigrantów? I czy nie będzie awantury, kto dobrowolnie przyjmie skontrolowanych, a kto dobrowolnie nie przyjmie? Ale tak naprawdę to wszystko są półśrodki, bo popatrzcie na tych ludzi. Oni przede wszystkim chcą zakończenia wojny w ich kraju, która zabrała im domy i bliskich. Jeśli ta wojna się skończy, oni wrócą do swojego kraju, by to wszystko odbudowywać. Najnowsze ustalenia Rady Europejskiej historii zmagań z kryzysem przedstawił państwu Ernest Zozuń. Prawie 20 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa 7 trójek na początku 22, Dariusz Pieruk do 19, zd3@polskieradio.pl. A w trójce slajd. Translate, 23 minuty po godzinie 16. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Studio Mundial, Tomasz Gorazdowski obok mnie, witamy. To dzień dobry. Kiedy my teraz gramy? Za 4 lata, jak dobrze pójdzie. Ale chciałem cię włączyć do tego studia i zapytać, co byś powiedział dziecku, gdyby przyszło i powiedziało: tato, pójdźmy na lotnisko przywitać piłkarzy. A podglądasz, bo właśnie przyjechali, tak? Ale za bardzo się nie najechali, bo przylecieli na Okęcie piłkarze na przyloty na poziom -1, po czym wsiedli do autobusu z pięknym napisem łączy nas piłka i zostali przewiezieni piętro wyżej do hotelu. No, to akurat nic dziwnego. Tak? Torby są ciężkie, także jest to odległość w tym przypadku. Na Okęciu witały ich głównie dzieci, no ale tego chyba się spodziewali piłkarze. Mogło być jeszcze gorzej. Co za dzień? Co za dzień właśnie chciałem powiedzieć. Bez meczów, bez wyników, bez podsumowań wieczornych. Dziś na Mundialu przerwa, na szczęście tylko jeden dzień, a jutro pierwsze mecze 1/8 finału i to jakie? Na szczęście już jutro, podkreślam. No ale skoro nie ma nic dziś, to wróćmy do tego, co działo się w czasie ostatnich dni. 15 dni, 48 meczów. To właśnie faza grupowa Mistrzostw Świata. Z 32 drużyn zostało 16, połowa. Nie ma już żadnej drużyny z kontynentu afrykańskiego. Z Europy zostało 10. Nie ma w tym gronie reprezentacji Polski, co jasne. I oczywiście nie ma Niemiec. Niemcy to największa sensacja tych mistrzostw. Pierwszy raz w historii odpadli w fazie grupowej. Żegnają się w marnym stylu, porażką 0-2 z Koreą Południową. A zaczęli równie mizernie, przegrywając z porywającymi Meksykanami. Zwycięstwo 2-1 po cudownym golu Toniego Kroosa to jedyny błysk formy, który z ich gry zapamiętamy. Niespodzianką pozytywną jest postawa reprezentacji Rosji. Przed mundialem byli pośmiewiskiem całego narodu, przegrywali mecz za meczem. Na mundialu biegają najwięcej ze wszystkich, co budzi spore podejrzenia dotyczące nie tak dalekiej przyszłości dopingowej rosyjskich sportowców. W atmosferze większych lub mniejszych podejrzeń zborna awansowała, pokonując wysoko Arabię Saudyjską, Egipt i przegrywając z Urugwajem. W niedzielę ich formę sprawdzi Hiszpania. Rosja ma swoją gwiazdę. Na punkcie Aleksandra Gołowina zapanowała narodowa histeria, głównie wśród nastolatek. 22-latek rozchwytywany jest przez największe kluby z Chelsea, Arsenalem i Juventusem na czele. Roman Abramowicz, choćby z racji językowych, ma największe szanse na ściągnięcie Gołowina. Pokaz siły? Ten najbardziej imponujący dała reprezentacja Chorwacji. Jest jedną z trzech drużyn, które zdobyły 9 punktów w fazie grupowej, obok Belgii i Urugwaju. Chorwaci prezentują się jednak najsolidniej. Zmiażdżyli Argentynę, wygrywając 3-0. Argentyna to cud tych mistrzostw. Albicelestes mają chyba chody na górze, w niebiosach. Remis z Islandią, niewykorzystany rzut karny Lionela Messiego, wysoka porażka z Chorwacją i cudowne ocalenie dzięki bramce w ostatnich minutach Markusa Rojo. Najbardziej porywający mecz? 3-3 Portugalii z Hiszpanią, a właściwie Cristiano Ronaldo z Hiszpanią. Pięciokrotny zdobywca złotej piłki strzelił w meczu w Soczi 3 gole. Na mundialu ma ich 4, tyle co Romelu Lukaku. 5 trafień na koncie ma Anglik Harry Kane. Cieszy to, że jest to mundial, w którym przeważa gra ofensywna, radosna, której celem jest strzelanie goli. W fazie grupowej padły 122, z tego 27 w doliczonym czasie gry. Najwięcej, 9, strzeliła Belgia. Kuriozum tych mistrzostw? Fair play. Przy tej samej liczbie punktów, zdobytych i straconych bramek, rozstrzygały czerwone i żółte kartki. Kto miał ich najwięcej? Odpadał. Miało to skłaniać do postawy fair, ale sądząc po ostatnich 10 minutach meczu Japonii z Polską, efekt jest odwrotny. VAR. Jak powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej szef sędziów Pierluigi Collina, VAR is not perfect. Trzeba przyznać jednak, że jest tego systemu sporo pożytku. System wideoweryfikacji został wykorzystany 335 razy. 6 karnych zostało podyktowanych, jeden z nich po zmianie decyzji sędziego. 2 karne zostały anulowane przez arbitra, 2 gole przyznane dzięki VAR-owi. Podziw dla rekordzisty. Egipcjanin Essa Malhadari został najstarszym piłkarzem w historii mundialu. 45 lat, 161 dni, a do tego obroniony rzut karny. Klapą tych mistrzostw jest oczywiście reprezentacja Polski. 3 punkty zdobyte z Japonią są marnym pocieszeniem. Światowe media, które Polsce nie poświęcają dużo czasu i miejsca, całkiem sporo się rozpisywały na temat skandalicznych ostatnich minut z Japonią, kiedy obie drużyny jak muchy wpadły do wołgogradzkiego kotła ze smołą. O biało-czerwonym mundialu chcemy jak najszybciej zapomnieć. No i tak, co do fair play, które pozwoliło Japończykom grać dalej, to FIFA powiedziała już dziś, że nie ma w planach zmiany tego przepisu, który faworyzuje zespoły grające mniej brutalnie. A ten wczorajszy mecz Polaków, który miał być meczem o honor, niechlubne fakty w świecie porównywalne, jest już do niesławnego meczu Niemcy-Austria z 1982 roku. Bardzo dziękujemy Studio Mundial i Tomasz Gorazdowski. To już niebawem 16.30, nieco wcześniej niż zwykle. Skrót wiadomości Artur Wyrtowski. Stanowisko Polski w sprawie migracji jest od teraz stanowiskiem całej wspólnoty, tak mówi szef rządu Mateusz Morawiecki. Jak dodał, nie ma przymusowej relokacji uchodźców. Powstrzymaliśmy 2-letnią presję ze strony wielu państw, zdołaliśmy zabezpieczyć jedność naszego regionu, stwierdził premier. Podczas dyskusji na szczycie, która zakończyła się dzisiaj nad ranem, przywódcy państw i rządów krajów Unii ustalili, że uchodźcy z krajów wspólnoty będą podlegali relokacji do innych państw. Nie będzie jednak żadnych kwot, a rozdział będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności. Jeszcze jedna informacja z Brukseli sprzed kilkunastu minut. Nie podjęto formalnej decyzji w sprawie uruchomienia procedury naruszenia prawa Unii wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Tak mówi szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Jak dodał, dialog z polskim rządem trwa. Zarzuty usiłowania kradzieży bankomatu i kradzieży samochodu usłyszeli trzej mężczyźni zatrzymani w Częstochowie. W nocy z wtorku na środę skradzionym autem stranowali drzwi do jednego ze sklepów. Później przy pomocy lin przywiązanych do samochodu próbowali wyrwać bankomat. Zanim to jednak zrobili, zostali zatrzymani przez policjantów. Podejrzani mają od 37 do 52 lat. Może im grozić od roku do 10 lat więzienia. To był serwis Trójki. Jutro w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, szczególnie na południowym wschodzie kraju, przelotne opady deszczu, a temperatura jutro maksymalna od 17 do 20. Jedynie na Podhalu i w Kotlinach Sudeckich od 15 do 17. Wiatr będzie umiarkowany, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ten wiatr północny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo? A potem? Karkówka z grilla czy brokułowa ekozupa? Długie spacery czy dyskoteka w hotelu? Za czy nawet przeciw? Na wakacje i o wakacjach. Nowa audycja w Trójce. Południk. Zapraszamy. Oczywiście w południe. Od 2 lipca. Od poniedziałku do czwartku. Katarzyna Pruchnicka. Michał Olszański. Marcin Pośpiech. Dariusz Bugalski. Krystian Hanke. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej! Media Markt! Tutaj zgoda! 50 lat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 lat. I Android TV Sony 65 cali klasa A+ z technologią HDR za 5999 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania!

to namawianie Gorsickiego, które było tak widoczne, żeby on... Żeby położył na trawie, tak. No proszę pana, panie redaktorze, po prostu płakać mi się zachciało. No, słyszę właśnie, panie Wojciechu, że pan zniesmaczony troszkę. Ja nie wiem, jak tak. Ja nie, po prostu, no takie rozczarowanie. Kilka, wszystkie mówi, większość, znaczy, no może nie większość, ale kilka mówili nam przyniosło rozczarowanie, ale to, co się w tym roku dzieje, to jest... Panie Wojciechu, spokoju życzę, proszę odetchnąć przy Caro Emerald. I'm blue or feeling sad, I'm immune to anything they do. To już 17 minut do 17. Będziemy, proszę państwa, lepiej chronieni na urlopie. Od 1 lipca wchodzi w życie nowa ustawa o usługach turystycznych. Co się zmieni? Jakie nowe prawa będą przysługiwać klientom biur podróży? O tym Marcin Pośpiech. Jedni już go zaczęli, inni na niego czekają. Urlop to upragniony czas odpoczynku od codziennych obowiązków. Niestety wielokrotnie w ostatnich latach okazywało się, że w czasy przeradzały się w wielkie rozczarowanie. Na przykład z powodu bankrutujących biur podróży. Nie było żadnej informacji. My musieliśmy sami szukać w internecie, tak? Nagle się pojawiła informacja po 2 godzinach, jak już samolot miał wylecieć do Barcelony, że jest upadłość. Okazało się, że musimy czekać na własny koszt, pozostać w fotelu, opłacić sobie, zaproponowali nam rozwiązanie, drugą tyle kwoty, ile zapłaciliśmy za tą wycieczkę. No zawiedziona, jesteśmy wszyscy bardzo zawiedzieni i nikt się nie spodziewał takiego obrotu wydarzeń. Obecnie do podobnych sytuacji nie powinno już dochodzić. Od 1,5 roku działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W przypadku bankructwa biura to z niego finansowany jest dalszy pobyt lub powrót wypoczywających do kraju. Drugim filarem chroniącym turystów ma być wchodząca w życie w niedzielę ustawa o usługach turystycznych. Po pierwsze, według nowych przepisów, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8%, będzie można bez żadnych kosztów odstąpić od umowy. Uwaga, biura podróży mogą zastrzec w umowie, że wycieczka może podrożeć, ale jak mówi Ewa Kubaczyk z Polskiej Izby Turystyki, dotyczy to 3 szczególnych przypadków. Rosną koszty paliwa, rosną opłaty portowe, lotniskowe. To są jakby takie rzeczy też niezależne od organizatora, ale jeżeli w umowie będzie zawarte, że organizator może podnieść tę cenę, to również musi być zapis, że obniży, jeśli te same opłaty będą niższe. O zmianach będziemy musieli dowiedzieć się najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem. Łatwiej będzie też zrezygnować z już opłaconego wypoczynku, mówi ekspertka branży turystycznej Dominika Czechowska. Podróżujący, nawet który kupi bezpośrednio w oddziale przedsiębiorstwa turystycznego wycieczkę, może do 14 dni odstąpić od niej online'owo. Klient będzie mógł też zrezygnować z wyjazdu, nie ponosząc kosztów, jeśli w miejscu wypoczynku dojdzie do nadzwyczajnej sytuacji, mówi Malwina Buszko z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli gdzieś w danej okolicy jest zagrożenie terrorystyczne, wybuchnie wulkan, będzie trzęsienie ziemi, wtedy klient może z takiego wyjazdu zrezygnować i także nie płaci żadnych kar za odstąpienie od umowy. Zmieniają się też zasady reklamacji. Jeżeli w trakcie wyjazdu stwierdzimy, że coś nie zgadza się z umową, to najlepiej zawiadomić organizatora czy agenta turystycznego, u którego kupowaliśmy te wakacje, niezwłocznie, mówi ustawa, czyli jak najszybciej, ponieważ wtedy jest szansa na to, że tą niezgodność uda się usunąć. Oczywiście są sytuacje, kiedy nie można, nie wiem, mieliśmy mieć spokojne wakacje, a tutaj budowa obok od 6 rano, wtedy oczywiście możemy wystąpić o obniżkę cen. Od lipca będziemy mieli na to do 3 lat. Teraz jest to do 30 dni. O nową ustawę o usługach turystycznych pytał Marcin Pośpiech. 13 minut do 17. 7 trójek na początku 22. Marlon Williams. Party boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you. Pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy. It's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party at the bottom of the sea. Panie Adamie, witam pana, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, szkoła, do której chodziłem przed wielu, wielu laty, miała przystań, miała hangar, miała między innymi taki jakby spokładowy DZ-a, nie wiem, czy pan sobie przypomina. No pewnie. Dwumasztowy składany, wielki jak stodowa, omegi były, kajaki, bojery i tak dalej. I co wakacje, ta brzydsza część klasy, to w liczbie lat 11 było, wybierała się na rejs po wodach Mazur. No tam żeśmy zarabiali na to, dając teatrzyki i tam grając na jakichś tańcówkach i tak dalej, na weselach. I część prac związanych z łowieniem ryb i robieniem potraw spadła na mnie. I takim przebojem była zupa z węgorzy. Taki rosołek delikatny. Na noc stawiało się, wie pan, wędkę, albo kilka wędek, łowiło się węgorze i rano robiłem z tego taki obiad, śniadanie, obiad, zupa z węgorza. W kościołku kilka litrów wody, węgorz, do tego były grzybki, marchewka, pietruszka, proszę pana, i pieprz, sól. I to była fantastyczna zupa. Tak, i przypuszczam, panie Adamie. O szczegółach tego przepisu porozmawiamy, jeśli pan pozwoli, następnym razem. To już 11 minut do 17. Wydaje się, proszę państwa, że to jest takie niewinne wykroczenie. Przypominamy zatem, że za rozmowę przez telefon bez zestawu głośno mówiącego w czasie prowadzenia samochodu grozi mandat do 200 zł, także 5 punktów karnych. Kierowcy z telefonem, niestety, z telefonem w ręku, to w Polsce ogromna plaga. Nie, jest potrzeba rozmowy przez telefon, to rozmawiają. Często widzi pan taki obraz? Oczywiście, przynajmniej co drugi, trzeci samochód. Zdarza się, ale myślę, że nie powinni. Halo? No cześć, mamunia, co tam u ciebie? No jadę już do domu. Jadę, skończyłam wszystko. Państwo dzisiaj takich kierowców, no, biorą w sposób szczególny pod lupę. Tak, akcja jest ogólnopolska. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Trwa cały dzisiejszy dzień, to nie jest polowanie, to jest też danie szansy kierującym, żeby oprzytomnieli. To jest prosta droga do wypadku, skupienie się na czymś innym, chwilanie uwagi. Zauważyłam, że osoba właśnie rozmawiała przez telefon i po prostu bezwiennie zaczęła zmieniać pas. Tak, miała zdecydowanie opóźnione reakcje. Nawet co czwarty wypadek może być spowodowany przez osobę, która właśnie była rozproszona używaniem telefonu komórkowego. Doktor Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Mówimy teraz o rozmowie, natomiast jest bardzo ważny też czynnik, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli pisanie na przykład SMS-ów. I to jest absolutnie karygodne, bo to jest oderwanie wzroku w ogóle od jezdni, a wiemy, że pojazd, który porusza się z prędkością 70 km na godzinę, w ciągu sekundy przemierza 20 metrów. Więc jakby w tym czasie może się naprawdę bardzo wiele wydarzyć. Czy to nie jest przepis martwy? Trochę jest. Każdy ma w poważaniu. Tak, niestety. Tu jest kamyczek do ogródka policji. Nasza prewencja nie wygląda dobrze w tej sprawie. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Na przykład w Wielkiej Brytanii tam zdecydowanie podniesiono kary za jazdę z telefonem i rozmawianie przez telefon podczas kierowania pojazdem. Tam nie tylko kosztuje to od razu 1000 zł, tak w przeliczeniu na nasze, ale też kosztuje to połowę punktów karnych, które tam można w tym kraju zdobyć, na przykład dla młodego kierowcy. I są pomysły, żeby jeszcze bardziej te sankcje zaostrzyć. A jak u ciebie? Wszystko dobrze?